أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ددي آيات باركي یو شان نزول داده چې دا د مسلمانانو برکې نازل شوی دی. دا چې کوم آیات بیانو او ادا سي چې کوم مسلمانانو د نبی علیہ السلام په دور کې صحابو نو حیا انتهائی غالب وو. نچ کله بکور کې هغه خپل حاجت پورا کاو نو پاغي کې بم وته انتهائی حیا راتلا او کبار ته بدلو لوی وړو بوله بدلو او التب مثلا کپڑے کا تک لینو پدې کې بم انتهائی حیا راتل چې مونږه الله جل جلاله تخکارو زکه دا الله جل جلاله نه په کائنات کې هیڅ یو شی پټې دی نشي. اکا پا هر زمرا پردو کشی که پا دیوز مکو کشی او که اسمانونو کشی او اکا یو پانا دا وغا دوون ان را غرزی گی نو ومسی پا رکی ترشو هم دا اللہ جل جلال ہو پا حرم کی یو دانا دا پٹی گی که یو وچ شده که یو لند شده اگا طول دا اللہ پا علم کی دی حش شده اللہ جل جلال ہو دا علم نبار نر. نو مسلمانان با دیکی انتہائی پریشانو نو بس دا حکم نازل کشی چه تاسو بهر حال دا اللہ جل جلال ہونا پٹے دے نشی که تاسو دا کپڑی اچولی دی او کپڑی پا تاسو بانی پرتی دی نوم تاسو دا اللہ نو دا کپڑی نپٹے که چر دا اللہ نپٹے دل شی نو دا اللہ نپٹے دل نشی که دے الہین یستاشون ثیابهم تاسو چه پا کم وقت که دا کپڑی تاسو اچھا وے نو پا آغا وقت کم اللہ جل جلالہو پا تاسو باندے خبردار دے تاسو دا اللہ نپٹنے نو بہر حال دا اشارہ دے خبر دے شوا چی انتہائی بی حیائیم ندا پکار سنگ چی نبی علیہ السلام بارک شر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرمائی چی ما نبی علیہ السلام ندلی دلے او زیم نیلی دلے او بیان نبی علیہ السلام پل حاجات برابر کری دی او دا صحابو پا وقت کی لٹرینونا نو او بیام پاغی کی لری لری زیادت تلی قرآن غایت لفظ استعمال کرده دی غایت کن لیتا لری زیادت ویلی کی پت زیادت ویلی کی نو حیا نبا هر حال کار غستل پکار دی او نور کدا اللہ نپٹی دل شن دا اللہ نپٹی دل پہ اس حالت کی نشکنے لکہ اللہ دی آیات کے پرمائی چی گورا دا انسان دا کپڑی دی کپڑو کے دن بدن دے بدن کے دن زلد زلد کے دن نا چه کم حیالات تی پاغی بانده اللہ پوئی دینا تبا پا دی کپلو بانده دا بدن سنگ پٹ کی نیو مطلب داری او دا مطلب مضبوط دی دا آیات زکا چه آیات مکی دی پا مکہ کی نازل شو دی سورت مکی دی نو آیاتم مکی دی نو دا آیات پا دا مانا کی مضبوط دی او دوی ما مانا دا دا چه دا پا بارا دا منافقانو کی نازل شو دی او تاستا معلوم خبر دا چه کم منافقان خلقو نو اغب مدینه کې پیدا شیو مکه کې یا خالص کافرانو یا خالص مسلمانانو نو ال تکی کافران منافقانو ونا نو دا اغی بارک نازل شو بهر حال یو کول داده چه پا بارد منافقانو گره. بعض منافقان با نبی علیہ السلام تیر شو نو خپل سینه بیوارو لام او خپل سر بے پٹ کو او خپل مخ بے پٹ کو چې نبی علیہ الصلات والسلام هم انوینی او بازی پا پکی گورت لڑل بزان باندې به کپڑے واچو لزان به پټ ک بساد رکی ماتم باندې الله پدیم پوی دے داسې قسمه خبره وو کافرانو او منافقانو کولی نو الله جل جلاله دا آیات نازل کو چې الله خبردار انهم یخنون صدورهم یقینا دای دا سینی اړی یا دا سینی را بندی دی په خپل بوعز باندې یو معنا مظهری کړي دا الا انهم خبردار دا کافران منافقان چی دی یخنون صدورهم یغطون صدورهم دی دا خپل سینی را بندی د نبی علیہ السلام په بغض او په حسد باندې دل نه پکې بغض او حسد دی چې لړ شي د نبی علیہ السلام نه پلار کې مخ اړي او دا کرانګي خپل سر پټ کې د نبی علیہ السلام نه مخ اړي د نبی علیہ السلام د دشمنی او غتاوت دا منافقان دن نه پټي پز لګي پسینو کې پټي لیستخفو من حددی د پاره چې دوی پټ شي د نبی علیہ السلام نه نو الله جل جلاله فرمای الله خبردار حين یستعشون په کوم وخت کې چې دی په ځان باندې دا کپړې مراچی نو الله جل جلاله په هغه وخت کې په دی باندې خبردار دی نو پاتې شو صدر په ځان باندې راچول اده کرانګي سینه کې عداوت پټ ساتل الله جل جلاله فرمای دا ذکر پټیږي یعلم ما یسرون الله په هغه سم پوهږي چې کم دی پټی و ما یعلنون او کم ښکارا کې پټ او ښکارا ده د انسان په نسبت سره ده الله نه څه شی پټو نشتا انه علیم بذات الصدور الله وی دیز لکی ک پټی او ک پزان کپڑے چې الله تعالی نه په کپړو پټې دي نشک ځکه الله علیم بذات الصدور دی سینو کې دن زلونه او زلونو کې چې سدي الله جل جلاله پاغي باندې خبردار دی نو دوی مطلب داره خدا مطلب کمزور ده زکه چې منافقان هغه پیدا شیو په مدینه کې او په مکه کې منافقان نو یا خالص کافران مشرکان خلقو یا مسلمانان خلقو د آیات سره یو لسمه سپاره هغه سر تور رسید دو لسمه سپاره لومبنه آیات وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها دابس ته ویل کیونه لاول دابې مطلب اوره مشکل لفظ ده او د رزق مطلب اوره نبی ابا به پوښي دابه اصل عربی کې هر هغه زنده سر ته ویل کیږي چې پزمکه باندې ګرځي ما يدب علی الارض او د عربو فعرب او په معاشره کې هغه زناور ته ویل کیږي کوم سلور په قوایم الاربع ته ویل کیږي او په قران کې تینا مراد دل تک هغه سلور په والي او که اغا لس خپی دی او که پینزخ پی دی او که یو خپ دی او که خپی دی سره اڈوشت دینا پزمک بانده چه کم حیوانات تی اغا طولتی نمورد دی نو اللہ جل جلاله دی بارا که پرمائی چه نشت حس یو زند سر پزمکا که الا علاللہ مگر خاص پا اللہ بانده نپ بلچا بانده احسانن اللہ پزان لازم کرده رزق و هر رزق د دک زند سر چې کوم په مقدس مکه ګرځي رزق ست ویل کیږي ځان په بده پويږي رزق هر هغه شی ته ویل کیږي چې انسان باغې باندې خپل حاجت د خېټه برابرې کا حلال دینو دا رزق دی او الله داغه د پار د سبب اختیارولو حکم کړی دی اگر چې په سبب باندې رزق ملاويږي ورنل ویل به پروګرامونه خلق جوړ کی بال شي یو سو بل سو هغه الټه تاوان شي رزق الله حقیقتا ورکی دی برن فیصله ده الله دی طرفه دی الله سبب انسان اختیار ا حکمم د سبب د حلال سبب د اختیار ول خدایات څه د حرام تم رزق وي البته دا چې په حرامه طریقه تا پیدا کته طلب د حرام وک الله تعالی د لذر ځکه دا الله د مسجد نه علاوه او کار کې دین شي خو بعضي دا الله په مسجد کېږي الله په خوشاله مي او بعضي کار ته وګړنو الله تعالی توفیق درک خو الله پاغي باندې خوشاله ني نو که حرام دي اغه تم رزق ویل کېږي او که حلال دي اغه تم رزق ویل کېږي او کته مالک کې تا په خپل الله سو ګټل دي اغه تم رزق ویل کېږي او که مرغې دي ګټه وټه نه دکړي او غي خوري اغی اگر چه مالکان ندی و بیم خوی نگی تم بزک ویلی نه چې انسان بس وګټیو دی مالکی په خپل پیسو نه رزق دی رزق ټول ته ویل کیږي صحیح شو بعضی طریقې الله ته خوخه د ګټلو بعضی نه خوخه بعضی مالکان او بعضی بغیر د ملک نه هوري رزق ویل کیږي ټول ته دا د الله باندې لازم کړی دی الله احسانن دریم ټکی ماده وې الله احسانن لازم کړی دی ځکه الله باندې چا دا ذمہ داری نه لګولې چې دا به تورګي انا الله جل جلاله دې مخلوق ته محتاج دي چې خامخا به ورګي خدای دا الله یو احسان دی الله ذمہ داری والا الفاظ ذکر کړل چې لازم کړی دی الله لزوم ورا علی عربی کې د لزوم د پر راځي او الله دا ټکی اصل کې دا څه ویل پکاره رزق او حال الله چې دا رامخ کې کنه اشاره دی ته چې خاص په الله باندې لازم دی احسانن رزق و هر رزق د دغه زند سر بیا یو تفسیر قرطبی دی ځکه یو واقعي ملکی لیدا دو واقعات بلکې مفسرینو ذکر کړي دا الله تعالی د رزق عجیب نظام یو واقع د موسی علیه السلام چې کله تور تراته او الله جل جلاله هغه ته پیغمبري ورکول نبی بیو ورسنا دا روانو مصر ته واپس راته پلار کی تور سینا سره خپل بی بی پرې خدا سپاسله کېلړ هغه هغه ته ور راړم د جمی موسم او ځان به ګرم کی چرلا الت د الله جل جلاله د طرف پیغمبر شه نو خامخه د رزق مسله وا بی بی د زنګل بی بی ورسره زنګلو چر دا بدل ته سکه الله جل جلاله موسی علیه السلام ته د ګټو وا یو غټه ولا مات شو نو ته بل غټه پکېره وته ته دا بل غټه مو خنه مات شو بیا یو درې م غټه وا وته دا وه چې هغه درې م غټه مات کړو په مز باندې او 14 نو هغه کیو چینجه او دا هغه مخه تشنه پانه پرته اوس نو واقعي خبره ده نال ته کې زمکا وا نال ته کې کروندې والو نال ته کې ابو والو نال تکی ٹیکٹر والا ویس شے والا نو او ال تکی اغت تشین تازر ازک پرو دو او بازو دام لیکلی دی شیا کلڈی آوازو کو سبحان من یرانی پاکی دا غزات لرا چی ما دل تکی وینی او زمان مکان فی جنی ویارف مکانی ویرزکنی ولا انسانی ما ترزک را کئیو ما نئی رئی او دوی مواقعان اغه دام لیکل دي زګم بهترین نه وره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اشعریین رات بنو اشعر کې بلی والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډیرو خلکو دغه ایمان راوړ نغیر روانو پرز بلار کې ورسره رزق خوراک ختم شو خوراک کمې ورسره راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمه دراتله نبی علیہ السلام خوات راتلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوات راتو یو کس رولېږي چېر نبی علیہ السلام نصراړه مونگا راغل یو مونگ سر خوراک ختم شوه ده دلتا مدینه کیو نچه کل آغا داغی یو اکس راغی نبی علیه صلاة و سلام توخوات نو ورغل دو کمری دا بار نه دا آیت واری دو وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رسکو هم چه اللہ دام باویلی دی زنده سر ویلی دی چه آغی تا اللہ رزق ورکی مونگ تا بولی نراکی نخپل خلق و طرف تا واپس شو نبی علیه سلام خوات ورنگی نو چې کله دی واپس لاړو خپل قوم ته یو دو سړی را روانو او هغه یو کسان راسته کسان عربی کې 8 تال ته ویل کی پای کې خوراکو دی خوراکو کو نبی وی کړه نبی رسول الله رولګ ځکه نبی رسول الله نه دا آیات اوریدلې ته پته نو چې دا د الله د طرف کلام دی نبی خلکو نو هغه هغه نه سپات شنو هغه دا مناسب وګڼل چې نبی رسول الله رولګل نه دا بوله واپس وړو نو چې کله ال تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسول الله دا خوراک ته تاسو را لګل دا پکې پاتې شو نبی علیہ السلام ته وینا بیا نبی علیہ السلام ته غي پوره واقع و چې دا غسه تراله او تا دا خبره وکړه چې الله رزق ورکړي نو نبی علیہ السلام ته وینا بس دا دک دا الله رزق الا علی الله رزقها دا دا الله د طرف تاسو تنظیم شو الله جل جلاله دا رزق تاسو ورکړي دا معنی در لګل بهرحال نور هم ډیر بهترین واقعات دي تاسو زه په زوره الله جل جلاله د رزق تنظیم کوي هر ځای ته الله رزق رسي ورپسې دوه الفاظ ته وګورئ نو دا الله د رزق د رسول طاقت به معلوم شي ويعلم مستقرها الله جل جلاله تا د هر یو زنده سر مستقر معلوم دی ومستودعها او د هغه د امانت کې دوه ځای ته معلوم دي. مستقر اصل کې عربی کې هغه ځای ته ویل کېږي چې یو شی کې یو ځای کې سړی پوخ قرار نیسي. مستقل کې همغه ته مستقر وایي عربی. او یو مستودع دی نو مستودع هغه کې همغه ته ویل کېږي چې عارضی کې همغه وایي. لازمی خبره ده چې په ټوله دنیا په دې ټول کائنات کې یو سړی مکان ځان له اختیار نه دوه قسمه مکانی یا مستقل پاره کې پات کیږي یا عارضی کې همغای. خبر هم ځین دراله یو معنا ده الله ته د هر شی هغه مستقل مقام معلوم دی مستقل کې همغا او عارضی کې همغا. نو که الله جل جلاله رزق رسي که یو قانون یو کمیټي یو بادشان ستا د رزق انتظام د ملک کینو بازی زیب و تا معلومی بازی زیب و تا نی معلوم لاول خو طاقت اغا سر دم رنی چی ارز تخپل خرچه و خوراکو رسی او کور سرینو بازی زیونو و تا معلوم نی پا دیر ملک کے دیر خلق اغای پا بجٹ کے پاتی جی اغای تا خوراکو غیران اغا انتظام ان رسی. نو اللہ جل جلال ہو دا سندی یو خو اللہ جل جلال ہو دا رزق طاقت ستا اللہ لازم کردی او دویم دادی چې دا نه چې الله ته بعض ځایونه معلوم نه دي نه بعض ځایونه ته رزق اونه رسی الله وی نه کوي او شی هغه مستقل کې همګار نه هغه تم ورسی او کوي شی په عارضی کې همګار کې ودریږي او میګي د پلار باندې روان دی شپایراله یو انسان د پلار باندې روان دی شپایراله نو هغه عارضی کې همګار تم الله رزق رسی دا الله جل جلاله د رزق انتظام هغه د مخلوقات په شان نه دي چې د علمه د وجنا دنا پویتیا د وجنه بازی خلکو ته پاغي کې رزق اون رسي. یعنی دا الله جل جلاله د رزق انتظام هغه په مخلوقاتو کې اسکول نه لیبګه. یو مطلب دا دا صاحب لکشاب ذکر کړی دوم د مستقر او مستودع دو معنی نور ذکر کړی مفسرین. یو د مستقر معنی مستقر فی الرحم چې انسان پر رحم کې د مور په بچیدانه کې انسان پروتي اغم الله تعالی داغه د بیت الله جل جلاله په هغه ځای کې مرزه کوررسي. خبرم ذهن ته له پنوم باندې اګند وینه انسان ته پنوم باندې د خوراک الله وګرځي کم چې د محوره د هغه ته پنوم باندې ملاوي دا خلد خدای پاک د نه ګند کېلتا. نو انتم الله ته معلوم دی ومستودعها او کده د پلار په شا کې دی هغه کې الله جل جلاله ته معلوم دی دا الله د علم نه بار نه. نو مستقر نه مراد مستقر فی الرحم غسته او مستودع نه مراد د پلار په شا کې د انسان موجود کېدل. او بعضو مفسرینو د مستقر نه مراد هغه چې انسان ګرځي ګرځي ګرځي نو یو ځای ته اخر کې ورو ګرځي الته کې آرام ونیسي. او د مستودع نه مراد الله ته هغه ځای معلوم دی چې کوم ځای به د امانت کول شي یعنی د ځمکه په کومه ایسه باندې خخول شي. نو الله جل جلاله ته دا ټول معلوم دي. خبرم ذهن درال دا الله جل جلاله یو د علم پر اختیار اله او لومبه معنا چې مې ته وکړه نو دا هغه په اعتبار سره دا جمله د لومبه جمله سره لګیدلې ده چې الله رزق لازم کړي دی نو ګور دا الله علم هم پر هدا هر ځای ته الله جل جلاله رزق رسي. او بیا دا وی چې الله جل جلاله ورپسې اخیری د دې آیات کې یو خبره کوي کلن فی کتاب مبین. دا داسې تنظیم نه دی چې کینه بس وقتی طور ارضی طور الله جل جلاله تنظیمو کی نو کله ورسی او کله ورسی نه نه دا خبره داسې نه ده. هر انسان د آیات ساته چې کله انسان د مور په گیډه کې د دد اندامونم لا مستقل اعظم نه جوړ شي ال تکې د عمر لیکل شي د دې انسان دومره عمر دی پدې دې زیبتی دی نو دا د اوس نه خبره نه ده کلن فی کتاب مبین. د دې انسان عمرم لیکل شي د دې انسان عملم لیکل شي د بدا د قسمه عمل کوي او د دې انسان مقام د دفن د دمړېدل دریم نمبر دام لیکل شي او سلورم د دې انسان مقدار د رزقم لیکل شي. نو دا نه دي چې کني الله بس کله ډیر در کی کله لګ در کی کله کم شي کله زیات شي نا اللہ جل جلالہو فرمائی دے دے پورو کا انات مکمل انتظام اغب فی کتاب مبین پلوح محفوظ کی لکل شوی دے موجود دے ہر انسان تک پہ ہر زیوی داغے مطابق دغه انسان تا دے انسان آرزکور رسی. نو دا آیات د الله جل جلاله په کمال علم باندې دلالت کوي، په کمال قدرت باندې دلالت کوي، دا الله جل جلاله په کامل رازقیت باندې دلالت کوي. بس دا دوه آیات دي. الا خبردار انهم یقینن دوی چی دی یسنون صدورهم اڑوی سینے خپلے، یا یسنون دی بندوی صدورهم سینے خپلے پا دشمنہ دا نبی علیہ السلام و السلام باندے، او پا کفر و پا دعوت باندے اگر سینو کران غالل دے زان پٹکل دے منافقان دی دسر پارا لیستخفو منہو دیر پارا چی دی پٹشی دا اللہ تعالی نا خدا سی نشی که ده یاد نبی علیہ السلام نا الان خبردار حین پا اغا وقت کی یستعشون ثیابهم چی دی اچوی کپلو لرا، یستعشون دی زن را بندوی ثیابهم پا کپلو باندی کپلی دی زن را تاوی پا اغا وقت کی پی اللہ پوی ده یا علمو پویگی اللہ تلا علم دی اللہ تلا تا ما دا اغسو یسرونا چی دی پتی وما دا اغسو یعلنونا چی دی اخکارکی انہو یکنن دا اللہ چی دی علیمون پویدے بذات صدور پخاونتانو دا سنو باندے وما من دابت نشت دی حس یو زند سر فی الارض پزمکا کی الا علی اللہ مگر صرف خاص پا اللہ باندے رزقوها رزق دا زند سر دی احسانن ویعلم مستقر رہا او اللہ پویده مستقر رہا پاگا مستقل کیام گا ددگا دابی بانده ددگا حیوان بانده ومستودعها او اللہ پویده پا عرضی کیام گا ددگا حیوان بانده کل دا طول چی دی فی کتاب مبین دا محفوظ دی پا کتاب کے چی واضح دی دا طول پا کتاب واضح کی دی ینی لوحی محفوظ کی یا ولولین یا اخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای در رزقیت کی دی الله رزق ورکون کی ته دی اسباب کی الله ایس سر نشت مگر دا شته الله غواړي دا غینه بکیږي او کته نو غواړي دا غینه بن کیږي دا کی د زمګ مضبوطه کی کریم خدای ایس یو شی سره مونږ دا یقین زل کی پیدا مکه چې دا رزق ما مونږ له دکان را کوي یا پټه را کوي یا دا پلان کې بند را کوي کریم خدای مونږ ستاسو رزقیت اعتراف کو یا الله کریم خدای دا کی د زمګ مضبوطه کی استاد علم اعترافم کو استاد قدرت او طاقت اعترافم کو دا کی دې زم مضبوط کی الله تعالی زش سن الله تعالی